do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 maja, już 11. Serwis Michał Przerwa. 11 osób utonęło w czasie długiego weekendu w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa przyjrzy się warunkom, w jakich pracują konie przewożące turystów do Morskiego Oka. Wojsko ewakuuje mieszkańców Rafa w Strefie Gazy. Chodzi o 100 tysięcy Palestyńczyków. Podczas długiego weekendu 11 osób straciło życie nad wodą. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że część utonięć miała związek z wcześniejszym piciem alkoholu. Apelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Majowy weekend zachęcił Polaków do tego, żeby spędzać czas nad wodą. Niestety dla 11 osób skończyło się to tragicznie. Często niestety to pochłonięcie życia przez wodę wiąże się z alkoholem. Pamiętajmy o tym, żeby nigdy pod żadnym pozorem tego nie łączyć. Jeżeli musimy już spożywać alkohol, to absolutnie nie wchodźmy później do wody. Pamiętajmy o tych zasadach klasycznych, czyli nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie skaczmy w niesprawdzonych miejscach. RCB przypomina, by kąpać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Od początku sezonu, czyli od 1 kwietnia, utonęło łącznie 38 osób. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom projekt 14 pakietu sankcji przeciw Rosji. To uderzenie w handel LNG. Chodzi o zakaz przeładunku rosyjskiego gazu w europejskich portach, skąd później jest on wysyłany w świat. Przoduje w tym Belgia, ale wśród największych odbiorców są też Francja i Hiszpania. Zakaz importu LNG obejmuje też te unijne terminale, które nie są częścią europejskiej sieci gazowej. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada przyjrzenie się warunkom, w których pracują konie przewożące turystów do Morskiego Oka. W weekend majowy doszło tam do upadku jednego ze zwierząt, co zarejestrował prozwierzęcy aktywista. Warunki pracy i sam fakt obecności koni na szlaku prowadzącym do Morskiego Oka zależy od decyzji władz terenu, wskazuje Anna Płaszczyk z Fundacji Viva. Podkreśla, że wiodącą rolę pełni w tym wypadku dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. To Tatrzański Park Narodowy wynajmuje wiatro parkingi, na których oni właściwie zaczynają i kończą trasę. Jeżeli Tatrzański Park Narodowy wypowie wiatrom tą umowę, to oni nie będą mieli możliwości świadczenia tych usług. Jedna decyzja dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego kończy wszystko. Anna Płaszczyk dodaje, że utrzymywanie transportu konnego do Morskiego Oka przynosi parkowi korzyści finansowe stanowiące istotne wpływy do budżetu. Tatrzański Park Narodowy zarabia na tym około miliona złotych rocznie. Park z biletów ma 8 milionów, z dotacji ministerialnej chyba 4, no więc ten milion dodatkowy z transportu konnego to jest pokaźna część budżetu Tatrzańskiego Parku Narodowego. O sprawie ma rozmawiać też Ministerstwo Klimatu z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Kwestia finansowania mediów publicznych może być rozwiązana poprzez wprowadzenie opłaty audiowizualnej oraz likwidację abonamentu. Taką koncepcję przedstawił przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Bogdan Zdrojewski, który podkreślił, że trudna sytuacja finansowa mediów publicznych to skutek zawetowania ustawy okołobudżetowej. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówi, że należy również wprowadzić mechanizm finansowania mediów publicznych. Ten problem według mnie może być rozwiązany tylko na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez likwidację abonamentu i wprowadzenie opłaty audiowizualnej pod warunkiem, że prezydent podpisze taką ustawę, a drugi to jest mechanizm finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Podkreślam mechanizm, a nie coroczna decyzja o określonej kwocie. Oba warianty są w jakimś sensie na stole i oba warianty zakładały także ograniczenia ilości reklam telewizji publicznej, publicznego radia. Bogdan Zdrojewski dodał, że przepisy mówiące o mechanizmie finansowania mediów publicznych powinny być gotowe wczesną jesienią, żeby weszły w życie na początku przyszłego roku. Poseł Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że nie jest zaskoczony rezygnacją Bartłomieja Sienkiewicza z funkcji ministra kultury i jego kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego. Celem szefa tego resortu miało być przede wszystkim likwidacja działań programowych mediów publicznych, propagandowych mediów publicznych i to zadanie wypełnił, powiedział Zdrojewski. Izraelskie wojsko rozpoczęło ewakuację cywilów z Rafa w Strefie Gazy. Chodzi o wschodnią część miasta zamieszkaną przez około 100 tysięcy Palestyńczyków. Izrael nie potwierdza, że to przygotowania do inwazji. Dla ewakuowanych przygotowano obozy humanitarne w okolicach Khan Yunis i Al-Mawasi. Izrael zapewnia, że są tam szpitale polowe, namioty oraz zapasy żywności, wody i lekarstw. Izraelska armia mówi, że zachęca cywilów do ewakuacji, która ma ograniczony zakres i nie ma żadnych ram czasowych. Ludzie dowiadują się o niej z internetu, SMS-ów i ulotek. Strona izraelska nie wyjaśnia jednak, dlaczego Palestyńczycy ze wschodniego Rafah powinni je opuścić. The Times of Israel pisze wprost, że chodzi o planowaną inwazję na miasto, w którym mają się ukrywać terroryści Hamasu. Jeden z jego przywódców powiedział agencji Reutera, że ewakuacja z Rafah to niebezpieczna eskalacja, która będzie miała konsekwencje. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W Warszawie właśnie tak się dzieje. Częściej pogodnie niż pochmurno. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz w Karpatach możliwe burze. Temperatury maksymalne na dziś to tylko 11 stopni w Koszalinie i 14 w Szczecinie. Chłodnawo w zachodniopomorskim. W Lubuskiem trochę lepiej. 16 w Zielonej Górze, ale już 19 w Gorzowie, tak jak w Poznaniu, Zakopanem i Suwałkach. 20 w Bydgoszczy i Toruniu. 21 w Olsztynie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. 22 w Lublinie, Białymstoku, Kielcach i Opolu. Do 23 w Rzeszowie i Katowicach. Zapraszamy do reklamy. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 po 11. Dobrego dnia. Zapraszamy na ostatnią godzinę Dobrego Dnia w sprawdzonym zestawieniu. Oto one: Monika Suszek, Michał Jakubik i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Plastic. the sound of a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's Ace, Tom, Vin, Boss, that's Boss, Class, Sweet, Geese, not bad. Lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's Ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's Ace. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. Na trójkowym zegarze zapowiadany gość, zapowiadany w pierwszej godzinie audycji Dobrego Dnia, dr Magdalena Cubała, ekspert medycyny funkcjonalnej. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali przynajmniej na początku o zdrowych jelitach. Temat rzeka. Bardzo szeroki temat i jelita w ogóle są korzeniami zdrowia, więc bez zdrowych jelit zdrowie właściwie jest niemożliwe. Wspominaliśmy o tym, że nawet 80% odporności naszego organizmu może pochodzić z jelit. Pani to potwierdza? Absolutnie tak, dlatego że mamy układ odpornościowy związany z jelitami. Proszę zresztą pamiętać, że w naszych jelitach odbywa się nauka komórek układu odpornościowego. Są takie specjalne miejsca, gdzie odbywa się kontakt komórek układu odpornościowego ze światem zewnętrznym. I one uczą się wtedy zarówno reakcji takiej ostrej, jak i tolerancji. Więc to właśnie jest między innymi funkcja jelit. Czy jelita odpowiadają tylko za immunologię? Jelita odpowiadają za immunologię i przede wszystkim także za taką barierę ochronną. Proszę pamiętać, że to jest nasze pierwsze miejsce kontaktu ze światem zewnętrznym, tak naprawdę, bo ten świat zewnętrzny przyjmujemy z pokarmem. No dobrze, pani doktor, no to teraz zaczynamy się już konkretnie troszczyć o te jelita. Co jeść, jak jeść, żeby one były zdrowe i żeby właściwie działały? Ten mit o 5 posiłkach dziennie jest w tej chwili właściwie kwestionowany przez duże uczelnie świata, takie jak Harvard. Wracamy w tej chwili do jedzenia rzadszego, nawet 3 posiłki dziennie to jest taka rozsądna norma. No chyba, że oczywiście mamy problemy typu cukrzyca, wtedy trzeba postępować inaczej. Natomiast pamiętajmy o tym, że w jelitach istnieje coś takiego jak migrujący kompleks mioelektryczny, czyli wielki dozorca naszego przewodu pokarmowego. Jelita są taką autostradą, która prowadzi w jedną wyłącznie stronę. Ten wielki dozorca, wielki kompleks motoryczny musi mieć czas na to, żeby posprzątać w naszych jelitach po poprzednim posiłku. Jeżeli jemy cokolwiek, podjadamy zbyt często, to ten kompleks motoryczny, czyli sprzątacz, nie ma czasu, żeby wykonać swoją robotę. Czyli dozorca jest przemęczony. Dozorca jest... Nie wyrabia się z robotą. Nie, dozorca nie może wkroczyć, dlatego że... Aha, to jest... Tak jak tutaj jesteśmy w studio, prawda? Gdyby teraz z nami jeździła sprzątaczka z odkurzaczem, by nam przeszkadzała. Więc w tym wypadku sprzątanie nie zachodzi tak, jak powinno. No dobrze, czyli rozumiem, że po to są potrzebne odpowiednio długie przerwy w posiłkach, żeby ten dozorca mógł wówczas posprzątać, tak? Dokładnie tak. Czyli raczej nie 5 posiłków, tylko 3. Oczywiście, jeżeli nie mamy problemu z cukrzycą, tak, raczej 3 posiłki dziennie. Dużo się mówi o tak zwanych postach przerwanych, czyli żeby te okna żywieniowe były jak najdłuższe. To w tej chwili... To by potwierdzało te tezy. Tak, absolutnie posty przerywane tak, że tutaj są dobrym sposobem na to, żeby oczyścić te jelita, żeby jelita miały czas, żeby poradzić sobie z zalegającym w nich pokarmem. No dobrze, czyli wiemy, że jadamy rzadziej niż częściej, natomiast co mamy jeść? No bo to jest kluczowa sprawa. Zanim zapytamy, co mamy jeść, proponuję zapytać, co mamy pić. No dobrze, to rozpoczynamy od picia. Dobrze. No ja słyszałem o tym, że na przykład od ciepłej wody z cytryną. Bez cytryny. Bez cytryny, o proszę bardzo. Czyli sama woda ciepła. Sama ciepła woda i to powinna być pierwsza rzecz, którą robimy rano po przebudzeniu. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że przewód pokarmowy też potrzebuje nawodnienia. Dlaczego bez cytryny? My nie potrzebujemy sobie zakwaszać żołądka, nie potrzebujemy też pokarmu. Tylko potrzebujemy, żeby nam się te jelita ładnie uruchomiły. Naprawdę nawyk picia ciepłej wody bez cytryny rano już sprawia bardzo duże, znaczy już powoduje bardzo dużą poprawę u wielu pacjentów. Czyli jelita w odpowiedni sposób się budzą, gdy napijemy się ciepłej wody? Tak, jelita się wtedy budzą. Jeżeli chodzi o ciepłą kawę? Nie, dlatego że kawa już jest pokarmem, kawa powoduje wydzielanie soków trawiennych. Nie wszystkim kawa zresztą służy. Kawa może być potem. Nawiasem mówiąc, dobrze jest kawę wypić po małej przekąsce rano. No dobrze, czyli woda, mała przekąska i kawa. Słyszałem od znajomego neurologa, który mówił, że warto mimo wszystko kawę jedną łyżeczką cukru czy jakiejś substancji słodzącej posłodzić. Też tak uważam, dlatego że pamiętajmy o tym, że kawa to jest pobudzenie dla mózgu. A mózg jednak lubi glukozę. Jest paliwem mózgu jest glukoza. Słodka kawa jest na pewno zdecydowanie lepsza dla mózgu niż kawa, która zupełnie cukru nie zawiera. Pani doktor, kończąc ten pierwszy wątek, bo zatrzymamy się na razie na tym porannym piciu, tej wody ciepłej wypić trzeba dużo? Szklankę. Czyli tyle, tak? To wystarczy. Tak. Szklankę, pół szklanki, to zależy, jakie mamy możliwości, ale szklanka to jest dobry pomysł. Drodzy Państwo, zatem wstajemy, budzimy się, wypijamy szklankę ciepłej wody, a co dalej, to dowiemy się w dalszej części rozmowy z dr Cubałą. 22 po 11 wracamy do rozmowy z dr Magdaleną Cubałą, ekspertką medycyny funkcjonalnej. Pani doktor, mamy za sobą ten początek dnia. Przypominamy, rozpoczynamy dzień od szklanki ciepłej wody. Co dalej? Dieta śródziemnomorska naprawdę prowadzi badania. Ostatnim czasem nie jest bardzo modna, bo mamy społeczeństwo, które zmierza w stronę życia bezglutenowego, a w tej diecie śródziemnomorskiej jednak gluten dominuje. Natomiast uważam, że porządne śniadanie białkowe też jest dobrym bardzo wyjściem. Ja osobiście jadam jajka i awokado na śniadanie. Najbardziej mi to służy. Natomiast nie bójmy się też za bardzo tych węglowodanów złożonych, zwłaszcza jeżeli mamy do wykonania ćwiczenia fizyczne, dlatego że to właśnie węglowodany złożone sprawiają, że te ćwiczenia fizyczne, no mamy siłę przy długich dystansach. Jeżeli mamy pracę biurową, jednak możemy sobie te węglowodany ograniczyć i wtedy podstawą powinny być sałatki z dobrą oliwą z oliwek, dlatego że potrzebujemy dobrych tłuszczy i to jest, powiedzmy sobie, podstawa szczęścia naszych komórek i podstawa funkcjonowania także naszych jelit, dlatego że te dobre tłuszcze sprawiają, że wyściółka jelit się odnawia. W naszym społeczeństwie trochę mało jemy ryb, nie ma, powiedzmy sobie, jeszcze takiego nawyku. Natomiast jeżeli jadamy ryby, to pamiętajmy o tym, że tłuste są wbrew pozorom najlepsze. Najlepsze, dlatego że one zawierają kwasy omega-3. Natomiast jeżeli ryb z jakiegoś powodu nie jadamy, no to warto dietę uzupełnić w tym momencie o dobre omega-3. Dobrze rafinowane, najlepiej metodą superkrytycznego CO2, ale nawet nie chcę się nad tym rozwodzić. Pamiętajmy o tym także, że nie warto jakby przesadzać z różnorodnością w jednym posiłku. Czyli jeżeli jemy owoce, zwłaszcza tropikalne, to nie powinny one, powiedzmy sobie, być mieszane za bardzo z produktami białkowymi czy nawet warzywami, dlatego że one fermentują. Owoce powinny być ewentualnie trzymane jako oddzielny posiłek lub oddzielna przekąska, a nie mieszane w posiłku głównym. Pamiętajmy, czyli nie jako deser na przykład taka porcja owoców. Nie, odczekajmy i zjedzmy te owoce po obiedzie, nie bezpośrednio po nim. Tak, trzeba odczekać pomiędzy zjedzeniem głównego posiłku a owoców. No niestety nie mamy takiej kultury celebrowania posiłków. To już gdzieś dawno uciekło, dawniej pamiętajmy. Czyli wolnego jedzenia. Tak. I tutaj jeżeli chodzi o wolne jedzenie, to też jest to podstawa szczęścia. Na przykład podstawa mojego szczęścia. Musiałam się tego nauczyć, dlatego że jestem bardzo pracowitą osobą i żyję szybko. Więc musiałam wyrobić w sobie też nawyk, żeby jeść powoli, przeznaczać czas na posiłek i przeżuwać go dobrze. Jak pani to zrobiła? Wyznaczyła sobie pani taki czas, włączyła pani stoper i wydłużała ten czas posiłku? Nie było to specjalnie konieczne. Po prostu skupiłam się na tym, co jem. I też pamiętam o tym, że posiłek w ciągu dnia jest rzeczą świętą. Więc na przykład jeżeli wpadają asystentki z pytaniami, nie mam dla nich czasu. Ja się skupiam na jedzeniu. Na posiłku. Tak. I to jest nawet znane takie powiedzenie wśród moich sekretarek, które mówią, nie wolno przerywać, pani doktor teraz je. Świętość, tak? Tak, świętość. Pani doktor teraz je. I rzeczywiście wydzieliłam sobie ten czas. Cieszę się tym jedzeniem. Jem je dla zdrowia i dla przyjemności. Moim posiłkiem w ciągu dnia jest głównie sałata z jakimiś tam dodatkami. Pani doktor, ale co z białkiem, jeżeli mówi pani o głównym posiłku? Białko daje uczucie sytości, sałata tego nie da. właśnie chciałam powiedzieć, że dodatki zawsze są białkowe. Mhm. Zawsze absolutnie uważam, że dodatki białkowe są niezbędne. Białko zresztą jest nam potrzebne do szczęścia i należy o tym pamiętać, dlatego że mamy w tej chwili bardzo dużą ilość osób, które przechodzą na diety wegańskie czy wegetariańskie. I jeżeli one nie zapewnią sobie odpowiedniej jakości białka, niestety prowadzi to do chorób, do zaburzeń hormonalnych. Ale też często do nadwagi, bo przyswajają wówczas ci ludzie za dużo węglowodanów i tyją, bo nie ma tego uczucia sytości. To też prawda. Prawda? Pani doktor, czyli jeszcze muszę zapytać o rodzaj białka, które pani preferuje. Pani powiedziała o dodatkach białkowych do sałaty, czy białko pochodzenia zwierzęcego, czy roślinnego? Ja osobiście nie preferuję stylu życia wegańskiego, mhm. choć szanuję te wybory. To trzeba tutaj sobie powiedzieć bardzo jasno. W związku z tym białko może być różnego rodzaju, natomiast pamiętajmy o tym, że białko zwierzęce jest, no, powiedzmy sobie, bardziej wartościowe. Więc na przykład może to być kurczak, może to być ryba także, prawda? Ryba. Bardzo zresztą polecam jedzenie ryb. Tych tłustych, przypominamy, łosoś, halibut na przykład. Tak, dokładnie. Makrela. Natomiast w ogóle ryby same w sobie są bardzo dobrym źródłem dobrze przyswajalnego białka. Są łatwiej strawne niż czerwone mięso, więc ja jestem tą zwolenniczką diety, która oparta jest głównie o ryby, natomiast czerwone mięso także jadam, ale raz tylko w tygodniu. Wróćmy jeszcze do węglowodanów. Powiedziała pani o tym, że no, teraz staramy się unikać glutenu. W diecie śródziemnomorskiej ten gluten jest, ale dobrym rozwiązaniem jest na przykład chleb żytni, który tego glutenu ma mniej, a odpowiednią porcję węglowodanów. Nie, to będą raczej chleby z płaskórki i samoprze, czyli tych starszych odmian zbóż, które w tej chwili pojawiły się na rynku. Czyli jakie to będą chleby? Płaskórka i samoprze. Tak się nazywają, tak? Tak, mąka. Tak. Aha. Się nazywa. To są stare odmiany mąki. Czy my w piekarni się dowiemy, że to pieczywo jest z tej mąki? Można zawsze zapytać. Natomiast podstawą, jeżeli chodzi o chleb, jest przede wszystkim to, żeby nie jadać takiego chleba, który jest zawsze miękki i pakowany w folię. Pamiętajmy, że tam jednak bardzo hodują się grzyby i to grzyby z gatunku pleśni. One bardzo rozszczelniają nasze jelita. Jeżeli jesteśmy na diecie glutenowej, makaron powinien być także na przykład z mąki pszennej, ale grano duro, dlatego że ona ma niższy indeks glikemiczny. Jeżeli rezygnujemy z glutenu, to wtedy już są zupełnie inne zasady. Pani doktor, jeszcze czas na przyjemnostki. Mówimy tutaj o tym, co powinniśmy zjeść, jak chcemy sobie dogodzić, zjeść coś słodkiego, to co? Pamiętajmy o tym, że jeżeli możemy sobie na to pozwolić, bo to właśnie dobrze zjedzona sałata z oliwą na samym początku posiłku sprawia, że mamy mniejszy indeks glikemiczny. I wtedy, jeżeli zjemy po sałacie taką niewielką porcję słodyczy, to nie jest to największy na świecie grzech. Włosi tak robią i jakoś nie są bardzo otyli. To prawda. Tutaj kończymy ten wątek naszej rozmowy, a w tym ostatnim porozmawiamy o projekcie pani doktor pod tytułem Zdrowie warte miliony. Dobrze pamiętam, pani tak doktor? Tak jest. To chwila przerwy, a właśnie nie przerwy, tylko posłuchamy dobrej muzyki i wracamy do rozmowy z doktor Magdaleną Cubałą. school, that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of. Dwadzieścia pięć minut zostało do godziny 12:00. Ostatnia część rozmowy z dr Magdaleną Cubałą. Pani doktor, chciałbym podpytać o ten projekt, o którym wspomniałam i pani mi wspomniała wcześniej, Zdrowie Warte Miliony. To jest projekt edukacyjny, dlatego że zauważyłam, że większość moich pacjentów przychodzi z chorobami przewlekłymi, na które sobie sami zapracowali. Dlatego że prowadzili zbyt nerwowy i zbyt chaotyczny tryb życia. My mamy w dzisiejszych czasach tendencję do tego, żeby poświęcać się całkowicie pracy lub całkowicie projektom, nie patrząc na to, że to może zupełnie zrujnować nasze zdrowie. Dlatego, że rytmów ciała nie oszukamy. Wystawiamy się na światło monitorów. Nie wstajemy od tych monitorów. Nie mamy zwyczaju robić sobie przerw, na przykład takich, jak mówiłam, że ważne są przy jedzeniu. Nie mamy zwyczaju się ruszać. Jak już się ruszamy, to chodzimy na siłownię, tak? Mamy taki projekt. Natomiast nie mamy projektu na przykład ćwiczeń w ciągu dnia. Nie mamy projektu, żeby żywić odpowiednią postawą swoje myśli. Nie mamy projektu, żeby powstrzymać sobie wydzielanie kortyzolu, dlatego że pamiętajmy o tym, że kortyzol, który jest hormonem zapalnym, wydziela się nam i hormonem stresu, wydziela się nam teraz najczęściej, kiedy siedzimy przy komputerach. Więc tak samo jak hormony walki i ucieczki, czyli adrenalina i noradrenalina. I teraz ten stres, który rzeczywiście nas zabija, przeżywamy siedząc przy komputerze, przy monitorze. Więc powinniśmy jednak pamiętać o tym, że nie zostaliśmy do tego stworzeni. Nasze ciała nie zostały tak zaprojektowane. Więc oddech, przerwy w ciągu dnia, ćwiczenia międzylekcyjne, które też w mojej praktyce kiedyś były obowiązkowe. Teraz wykonuję je sama, ale rzeczywiście był taki moment, że wszystkie wstawałyśmy od biurek i robiłyśmy różne ćwiczenia. Więc te wszystkie proste rzeczy, o których bardzo zapomnieliśmy, a które rzeczywiście mogą zmienić nasze życie. Jeżeli działamy w takim chomiczym kółku napędowym i w tak zwanym błędnym kole. Tak, to jest rzeczywiście błędne koło, w którym działamy i nie znajdujemy czasu na to, żeby oderwać się na chwilę od pracy, żeby popatrzeć na zieleń, żeby zrelaksować się, żeby prawidłowo jeść. Nawet nie jest aż tak ważne, co jemy, bo w tym względzie każdy z nas jest inny, ale jak jemy i czy potrafimy rzeczywiście to jakoś skoordynować z naszym życiem. Nie używać bez sensu tych telefonów komórkowych, dlatego że pierwsza rzecz, która się dzisiaj dzieje, kiedy stajemy z łóżka, to sprawdzamy, co się zdarzyło w internecie. Bardzo tego nie polecam. Zaburzamy sobie rytm snu, dlatego że też ostatnią rzeczą, którą robimy przed spaniem, to jest albo właśnie oglądanie seriali, które nas bardzo nakręcają. I powodują wyrzut kortyzolu. Tak, dokładnie, wyrzut kortyzolu. Albo szperamy w internecie, w telefonie, dokładnie, prawda? Dokładnie, albo szperamy w internecie, w telefonie i zaburzamy sobie wydzielanie melatoniny w ten sposób, narażając się na niebieskie światło, które wcale nie jest mitem, dlatego że naukowcy udowodnili, że właśnie to niebieskie światło monitorów zaburza bardzo nasze rytmy dobowe. Jeżeli ogarniemy to wszystko, to mamy szansę na zdrowsze i szczęśliwsze życie. Wbrew pozorom, pani doktor, to wcale nie jest takie trudne. Nie jest wcale takie trudne. Ja, nawiasem mówiąc, jestem przykładem tego, jak można żyć w pędzie i cieszyć się równocześnie życiem i starać się mieć to życie jako tako poukładane. Bo ja się do tego w pewnym momencie mojego życia musiałam zmusić. Czyli ćwiczyć trochę tak jak z treningiem. Tak, to jest jak trening. Przymusić się, prawda, do pewnych schematów. Dokładnie. To jest jak trening. To jest, i potem nagle okazuje się, że odnajdujemy ten rytm. Na przykład ja przed snem słucham najpierw wyciszającej muzyki, a potem po prostu wpatruję się w ciemność, słucham ciszy, śpię 8 godzin w ciągu dnia, znaczy w ciągu doby. To także jest dla mnie świętość, dlatego że to jest moment, kiedy się regeneruje. Nie bardzo sobie wyobrażam, że mogłabym zrezygnować z tej ilości snu. I relaksuję się w dobrym towarzystwie. Relacje są kluczowe, to jeden z fundamentów długowieczności. Doktor Magdalena Cubała mówi o tym wszystkim spokojnym głosem. Czuć, że jest pani w pewnej równowadze, a właściwie w dużej równowadze, że pani jest szczęśliwą osobą. Proszę słuchać pani doktor, ekspertki medycyny funkcjonalnej. Tak jest. Bardzo dziękuję pani doktor. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie za rozmowę. Back when they thought pink polos are hurt to rock. Before Cam got the shit to pop, the doors closed. I felt like Bad Boy Street Team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. Jay's favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am. A hip-hop legend, I think I died in an accident. Cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Yeah. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Come high, high, high. To rock. Back when Slick Rick got the shit to pop. I'd do anything to say I got it. Damn, them new loafers hurt my pocket. Before anybody wanted K-West beats, me and my girl split the buffet at KFC. Dog, I was having nervous breakdowns. Like, man, these niggas that much better than me. Baby, I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again. Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, she skeeted on. Couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them same wrongs help me write the song now. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl. Testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. Yes, yes, yes, guess who's on third? Lupe still like looping the third. Here like here till I'm bitter on the curb. Peach buzz buzz but bitter on the verge. Let's slow it down like river on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. I'm trying to stop lying like a mumrah, but I'm not lying when I'm laying on the beat. On guard, a touche, Lupe, cool as the unthaw. But I still feel possessed as a gunshot. To come as correct as a porn star. And a fresh pair of steps and my best phone call. So, I represent the first. Now let me end my verse right where the horns are. Like, I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl. Testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, yeah, you gon' touch the sky. We back at home, baby. Sky high, yeah. I'm sky high. Sky high, I'm sky high, I'm sky high, sky high. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A znakiem rozpoznawczym audycji Dobrego Dnia jest jej różnorodność. Dłużej dopiero co rozmawialiśmy z dr Magdaleną Cubałą o zdrowiu naszych jelit, źródle odporności i dobrego zdrowia generalnie. Teraz bierzemy do ręki książkę i to na dłużej. Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie. Tę książkę przedpremierowo będziemy dla Państwa czytać na antenie Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 11.45 będzie można poznać jej treść. Wczoraj Michał Matus porozmawiał z autorką książki Ewą Winnicką. Co przyciągnęło autorkę do historii ponad setki polskich rodzin ze Śląska osiadłych w stanie Teksas? Kiedy słyszysz o stu kilkudziesięciu rodzinach, które w połowie XIX wieku opuszczają swoje bardziej lub mniej dostatnie wioski na Śląsku. Raczej mniej dostatnie. Ale to nie jest Galicja w dalszym ciągu i nie jest zabór rosyjski, gdzie było przeludnienie, bieda aż piszczała. I te rodziny sprzedają wszystko, co mają. Zrzekają się obywatelstwa państwa, którego są obywatelami, państwa pruskiego. I odbywają super niebezpieczną podróż statkiem przez ocean. Niektórzy nie byli nawet w mieście powiatowym wcześniej. Trafiają na pustynię, bo myślą, że to jest nowy, wspaniały świat. A tam, gdzie przybywają, nie ma nic. Jadą tam na wezwanie księdza Leopolda Moczygęby. A jak bardzo różniło się życie tych ludzi, którzy wówczas zdecydowali się na tę podróż? To życie, które zostawili od tego życia, do którego dotarli po tygodniach podróży? Różniło się o tyle, że wszyscy podróżujący, ci osadnicy, mieli gdzie mieszkać, a kiedy przypłynęli do Stanów Zjednoczonych i kiedy zostało im pokazane to miejsce, nie było nic. I pierwsze miesiące spędzili po prostu w ziemiankach, pokryci tym, czym mogły te ziemianki być pokryte, darnią pewnie. Zresztą jest niesamowita taka relacja urzędnika z miasta. Oczywiście, kiedy myślimy miasto i myślimy o Dzikim Zachodzie i połowie XIX wieku, to nie powinniśmy mieć jakichś, znaczy powinniśmy wiedzieć, jak to miasto wyglądało. Znaczy, to było kilka but przy głównej ulicy, tak jak widzimy to w westernach. Albo nawet westerny być może pokazują nam bardziej zromantycyzowaną wersję miast na Dzikim Zachodzie. W każdym razie jakiś anglosaski urzędnik, który ze swoim znajomym wyjechał na polowanie w miejsce, gdzie kiedyś polował, nagle zobaczył, że w jamach siedzą ludzie, którzy nie mówią w żadnym ludzkim języku, którzy są wystraszeni. I ten urzędnik w ogóle nie wiedział, skąd się ci ludzie wzięli, więc powziął takie podejrzenie, że oni pewnie spadli z kosmosu. Więc, że byli po prostu Marsjanami w Teksasie. Więc można powiedzieć, że różnica pod tym względem była znaczna, jeśli chodzi o zakwaterowanie. No, klimat był zupełnie inny. Ci ludzie przywieźli ze sobą pierzyny ze Śląska. Przywieźli nasiona pszenicy, które w żaden sposób nie wyrastały w tamtym klimacie. To naprawdę wymagało wielkiej rewolucji, żeby przeżyć. Zresztą nie wszystkim się to udało, oczywiście. Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie. Od jutra tej książki będzie można posłuchać o godzinie 11:45 na naszej antenie. Od poniedziałku do czwartku, jak słyszeliśmy od autorki, ta historia zapowiada się naprawdę ciekawie. My już dziś z Państwem żegnamy. Monika Suszek, Michał Jakubik i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się burzą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam,